Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Mens resten af Danmark taler om valg, ja, så taler vi altså stadigvæk om aktier og investering her de næste 55 minutter i Millionærklubben, hvor vi gør status over en næsten overstået regnskabssæson. Hvordan gik det? Hvad gik galt? Hvad gik godt? Vi ser på det hele. Og så prøver vi også at blive en lille bitte smule klogere på aktiernes viderefærd ind i 2020. Og til det, der har jeg samlet et stærkt hold her i studiet, som altid. Peter Garnry fra Saxo Bank. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen og mange tak. Aktiestrateg derude, og Michael Friis Jørgensen, som er aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Også godmorgen til dig, Michael. Godmorgen. Peter, lad os bare starte med dig. Hvad har overrasket dig allermest i den her regnskabssæson, som er lige ved og næsten bag os? Jeg tror ikke, vi havde helt regnet med, at vi ville se profitmarginerne falde så meget, som de gjorde. Ikke for S&P 500, men faktisk for teknologiselskaberne, og så for det, vi kalder MSCI World, som jo er hele verdensindekset. Jeg tror, vi havde nok regnet med, at det ville først være kommet i 4. kvartal. Det kommer som regel med et lag, men det er allerede kommet nu her. Og det vil jo være en lille smule modvind fremadrettet, ikke? Fordi hvis du begynder at have dine marginer, der falder, så skal du ligesom, så skal du i hvert fald flytte din omsætningsvækst højere op, hvis du skal blive ved med at bibeholde den samme og indtjeningsvækst på bunden. Så det er jo en af de temaer, der bliver interessant her i de fremtidige kvartaler. Så vil jeg faktisk sige, at jeg blev overrasket over, det vi har set fra faktisk 4. kvartal sidste år, første og andet kvartal i år, det var, at du havde markederne uden for USA, der faktisk havde en ret god vækst på bundlinjen. Og USA, hvis man lige ser bort fra teknologisektoren, har haltet en lille smule efter. Og man må bare sige, 3. kvartal, altså der viser USA bare, hvorfor det er måske et af de mest højkvalitetsmarkeder, der findes i hele verden, måske sammen med Danmark, Schweiz og måske til dels Holland. Det har bare været rigtig godt. Altså, du kigger på toplinjen. Hvis vi ser bort fra det her med, at marginerne er blevet presset, så er toplinjevæksten utrolig flot. Mm. Altså, i både S&P 500 og Nasdaq, og vi så også igen i går for Home Depot og Walmart, at det går meget godt derovre, må man sige. Og vi skal selvfølgelig også se ind i 2022. Det lader vi lige ligge lidt, men Peter, er der noget sådan her nu, efter den her regnskabssæson, som gør, at du skal allokere porteføljerne lidt anderledes? Vi er samme sted, som vi var sidste gang, jeg var herinde i studiet. Altså, man skal stadig have vækst, og man skal måske blande lidt mere nogle value-aktier, så inden for råvaresektoren, logistik. Vi kan stadig godt lide Indien, vi kan også godt lide halvlederindustrien. Jeg har nævnt også cybersecurity, som har været et af de temaer, der måske har kørt aller bedst i markedet, siden jeg var inde sidst. Alle selskaberne er jo ude og opjustere stort set over hele linjen, så det er sådan, man kan måske godt tale om, der er ved at ske sådan en paradigmeskift. For mig ligner det, at hele cybersecurity-industrien er ved at komme op på en højere vækstklinge, end de var bare for 5 år siden. Jeg tror, at det, der er sket, er, at vi har haft alle de her historier der med selskaber, der bliver hacket. Jeg tror bare, at det er på radaren på en helt anden måde i bestyrelsen, så der bliver allokeret flere ressourcer til det. Men de strateger, der render rundt og siger, at det er value, det har simpelthen lagget alt for meget tilbage i forhold til vækst, og nu skal vi til at lave det om på det. Meget mere value i porteføljen, det lyder ikke som, at du helt er der. Nej, det er jeg ikke. Altså traditionelt set så mange, altså vi lever jo i en digitalisering af tidsalder, og mange af de her digitale selskaber, som nu i dag er de store mastodonter, har meget bedre afkast på kapitalen, de har langt højere vækstrater, og det bliver belønnet stadigvæk i markedet. Og på lang sigt tror jeg også stadig, det giver et bedre afkast. Men vi er inde i den her fase, det skal vi snakke om senere, med inflation og råvaremarked, det har Michael og jeg også talt om med tidligere lejligheder, og det giver bare nogle muligheder inden for value-segmentet, men altså at gå all in på value-segmentet, der er jeg overhovedet ikke. Altså, der er klart, der vil være muligheder inden for råvarer og finanssektoren også, hvis vi får nogle stejlere rentekurver, og hvis vi får ligesom rentemarkedet til at sætte sig lidt anderledes i forhold til inflationen. Og det er derfor, jeg siger, at man skal måske have lidt af det i porteføljen, og vi har jo rigtig mange kunder, det er sikker på, at lytterne også her i Millionærklubben. Altså, en privat investor anno 2021 er jo sourced ind i teknologi og vækstaktier til op over begge øer. Mm. Og der er bare mit budskab, det er måske meget godt lige at tænke lidt over de her koncepter som inflation. Råvarepriser, hvorfor stiger de, hvad har vi, har en energikrise og sådan nogle ting, hvordan kan jeg måske sammensætte en portefølje, der ikke fuldstændig taber pusten, hvis nogle af de her ting, de løber lidt løbsk i 2022. Balance og holde øje med din risiko, det er som altid de gode råd, også her fra klubben, Michael Friis. De nemme ord, præcis. Michael Friis, hvad har overrasket dig mest i den her sæson, som vi går ud af med regnskaber? Jamen det er indtjeningsvæksten, som jo er skabt af en toplinjevækst, fordi at, du ved, jeg var bange for, at vi måske ikke kunne se den samme overraskelseseffekt, som vi har set i mange regnskabsår, på grund af presset på marginen, på grund af de her stigende inputomkostninger. Men de har kunnet overvælte det, selskaberne. Altså evnen til at overvælte det på deres slutbrugere. Selv det ringeste selskab, som aldrig rigtig har kunne finde ud af det her, har simpelthen kunne overvælte det. Alle derude kan bare hæve priserne, ikke? Og dermed kan du ligesom sige, at vi får en toplinje, der er meget højere, der modsvarer det her marginpres, og dermed en indtjeningsvækst stort set bredt ud over det hele, som var meget bedre end ventet, ikke? Så jeg var sådan lidt nervøs gående ind i den her. Vi er nok færdige med at lave de her store overraskelser, og dermed være en trækhest, og det må vi jo bare sige, no way, med teknologisektoren op 16% siden starten af regnsæsonen. Selvfølgelig var den dykket lidt inden, ikke? Altså, og den fortsatte jo også med at overraske, ikke på dagen, man kunne ikke rigtig kapere regnskaberne på dagen, ikke? Men når man sådan lige fik sig absorberet det, og så på de her indtjeningsvækster, der lå i de her store teknologiselskaber. Og så er jeg sådan set også lidt overrasket, eller du ved, vi snakker meget teknologi, og så siger folk, ja, 16% op, men ned under overfladen er du rigtig højt prissat, er du et rigtig højvækstselskab med en rigtig høj prissætning, ikke de store giganter, som er mere den her med, er væksten sådan, altså den er de højt prissat, men i forhold til væksten måske ikke så højt prissat, men i underkategorien af det her, altså det vi kalder sådan lidt historieaktierne, altså du ved, dem hvor der er den store fremtid, men du ved, vi virkelig højt prissat, og som også vækster, der har vi faktisk set noget af en korrektion herinde igennem regnsæsonen. Nøj, der har været stryg hver gang, der er kommet regnskab, som egentlig har været fint, og der har ikke været nogen investorer, så der har været sådan lidt et skisme, så det havde jeg måske ikke regnet med, når nu teknologisektoren blandt de store sådan set kommer opad, ikke? Så jeg måske også troet, at de kunne trække de sådan lidt mindre og rigtig højvækstende selskaber med op. Og så som vi selv siger, at jeg er også noget overrasket, eller du ved, jeg er jo selv en enorm fan af cybersecurity, og har jo også ETF'er og så videre, rigtig eksponeret mod det der selv, ikke? Og jeg giver ret, at jeg er overrasket over, at der er virkelig rykket en klinge derindenfor. Altså, ja. Det er sådan lidt det der sådan lidt skifte, vi ser, fordi den har jo altid været højt prissat, sådan rimelig vækstende, men der er så rykket en klinge op, og vi ser det jo bare. Altså, Robin Hood er blevet hacket ved at der er en, der ringer ind og til en kundeservice-medarbejder, lader sig at være en medarbejder. Altså, alle steder virksomhederne skal have det her cybersecurity. Og det er vi jo begge to enige om, at over de næste 10-15 år, jamen altså, det er bare et spørgsmål om, hvornår den der højere vækst vil begynde at komme ind, fordi det samfund, vi skal have skabt de næste 10 år, kræver jo, at vi får rigtig set på vores cybersecurity. Men altså du tager det ind med via ETF'er, Michael, i din portefølje, eller hvad gør du? Ja, jeg har også nogle forskellige andre cybersecurity-aktier, men det er sådan lidt mere nede i de små, så dem snakker vi ikke så meget om, et mindre dansk selskab. Men det er primært via ETF'en, ikke, som jeg synes er relativt effektiv. Ikke? Men kan vi bare lige, altså for lytternes skyld, nævne et par selskaber inden for cybersecurity, som man kan starte med at kigge på, Peter? Jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan er i dit univers, som du må nævne her i studiet? Ja, man kan sige, at en af de største spillere i hvert fald på omsætning og markedet, de er jo dem, der hedder Fortinet. Men de ligger nogen, hvis kritisk vil sige, at det vil være de gamle teknologier, som de er dygtige indenfor. Og så har du nogle af de her hurtige, som også har en høj markedsværdi, samme kategori som Fortinet, men som hedder Cloudflare, som ja, det er jo det, der er det helt store. Hvordan laver vi cybersecurity effektivt i cloud-applikationer og i cloud-infrastruktur? Og det er nogle af de selskaber, der rykker hurtigst i øjeblikket. Ikke? Altså Cloudflare, tror jeg, har en omsætningsvækst i øjeblikket på noget omkring 75% i forhold til bare for et år siden. Så det går enormt hurtigt, og der har du, hvis du tager Fortinet, som jo er en mastodont inden for industrien, ligger måske på omkring 20%. Så samlet set industrien, altså, og det ligger vi jo bare enormt højt. Og igen, det, altså, så det her er bare to eksempler på selskaber, men man kan også, altså inde i Saxo-platformen, vi har lavet sådan en cybersecurity-kur, men du kan også tage de ETF'er, Michael snakker om, der kan du gå ind og kigge i beholdningslisterne, og der kan du også se det. Det vil være det samme. Så på Saxo Banks hjemmesiden kan man altså gå ind og se en kur af selskaber inden for det her område. Men noget, man faktisk også kan se, sådan noget som sådan noget, der hedder C3 AI, som er sådan et AI-selskab, der de har jo forskellige områder. Du har cloud-virksomheder, du ved, som ikke havde det her som hovedområde, som får det som et semi, altså begynder at opbygge det som et område, ikke? Så det begynder, altså væksten er nok endnu højere, end hvis vi kigger ned på hvad nu det hedder, end på dem, vi måske smider over i den der kurve af hvad vi vil kalde cybersecurity-aktie. Der vil opstå nogle områder også hos nogle andre selskaber, ikke? CrowdStrike er jo også en af dem, ikke? Som virkelig kører stærkt. Og C3 AI, det er altså C3 AI, ikke? Jo, den hedder AI. Det er jo den eneste, der har fået lov til at have AI-tiggeren. Privilegeret. Michael, ellers så lad os lige få syn for sagen i forhold til dagens marked. Vi hviler altså på skuldrene af et amerikansk marked, hvor alle de store indeks, de sluttede. I plus, vi havde også en bitcoin, som kom under 60.000. Mm. Ja, der sker alligevel også noget over i Bitcoin-land. Så har vi VIX, som ligger helt nede og roder omkring de 16, så der er jo ikke specielt meget frygt derude. Vi plejer at kalde det frygtens indeks, mens CNN's Fear and Greed Index, som er jo sådan en skala mellem 1 og 100, ligger altså på 82, som indikerer ekstrem grådighed. Michael, hvad er stemningen derude? Jamen, den er jo god. Altså, vi har jo haft en god regnskabssæson, så fik vi et godt detailsalgstal i går, og så i dag kan vi så sidde og diskutere, er det fordi, at kunder eller forbrugerne frygter inflationen, og de skal julehandle, så de har trukket den foran Walmart. Men altså, seeing is believing. Altså, hvad er det, vi skal sige lige nu, ikke? Altså, du ved, vi kan godt have en masse negative forventninger omkring, hvad skal der ske med renten, hvad skal der ske med inflationen, men altså, forbrugeren er jo det, der trækker 75% af den amerikanske økonomi, og han spænder stadigvæk. Altså, du ved, så man kan jo godt stå her med alle de advarsler og stå og sige, ah, men er det ikke, fordi vi nu har trukket julehandel lidt tidligere ind, fordi at vi frygter, at priserne stiger, altså med alle mulige andre? Jo, måske, men seeing is believing lige nu. Mm. Så det, vi ser i regnskaberne, det, vi ser i de økonomiske nøgletal, blandt andet forbrugeren, er relativt stærkt. Vi har centralbanker, der virkelig kæmper, og har taget kampen op imod at dem, der gerne vil handle renter op, og inflationstemaet, altså, du skal ud og banke, du skal ud og slås med dem, hvis du vil, ikke? Altså, du ved. Så lige nu, der giver det jo en rimelig stemning, og så kan vi jo stakkende stå og se nogle store negative, større risici opbygge sig i markedet, men seeing is believing, og derfor kører det relativt godt lige nu. Men vi handler lige rundt nullet på de indeks, der er her i vores nærhed. Ja, og det er der med, jeg tror, at hvor USA fik en optur på det der amerikanske detailsalgstal, så sender det jo også en lidt rystelse ud i Asien, fordi hvad betyder det styrkelse af US dollar og sådan nogle ting, ikke? Hvor meget gavn har vi af det amerikanske, en stærk amerikansk forbruger, og en amerikansk dollar og så videre. Og så tror jeg, at vi allerede er begyndt at diskutere det her detailsalgstal, om det virkelig var en, altså, at forbrugerne havde brugt flere penge nu, fordi de frygter, at priserne skal stige ind i julehandlen. Vi må se, når det næste tal kommer, men ja, fordi altså, jeg undrer mig lidt over, at vi ikke så flere penge, der ryger ind til det, vi kalder service-sektoren. Peter, var det ikke det, vi sådan havde forventet her på det her tidspunkt af året? Jo, men vi har jo ligesom en ny bølge i gang med coronavirus, ikke? Og det er jo ikke kun i USA, det er jo også i Europa, så og det spørger jo stadigvæk, ikke? Det skaber også stadigvæk konstant flaskehalse. Altså, Kina har jo lige haft en omgang med nogle udbrud i forskellige regioner, og de kører jo stadig den her, som stort set det eneste land i verden nu, med det her nul-tolerance-politik, ikke? Og det skaber flaskehalsproblemer, så det er, altså, vi må bare sige, at vareforbruget, det ligger væsentligt højere end den trendvækst, vi havde før pandemien, og så længe der vi ikke er 100% normaliseret i servicesektoren, jamen, så det er noget, der vil fortsætte. Og der er så meget gang i julen, det ser vi jo også. Altså, der er jo lønpres, ikke? Altså, der er det største lønpres i Storbritannien i 24 år, ikke? I USA ser du også lønpres, stigende lønpres. Og det vil sige også til Michael, til historien til USA, der er jo, vi havde det, der hedder CBO, altså budgetkontoret i kongressen i USA, de har jo sådan nogle estimater, der kommer løbende på, hvor er amerikansk økonomi henne, og hvordan er fremskrivningen for budget. Og hvis man kigger på 3. kvartal, der kom de med estimat her i weekenden. Altså, man snakker om det her, der hedder output gap. Og når det er tæt på 0, så betyder det, at man estimerer, at økonomien opererer på sin fulde kapacitet. Og hvis det output-gabet bliver positivt, så begynder man at have overhedlings, risici i økonomien. Og USA har nu lukket det her output-gab. Og samtidig så bliver amerikansk økonomi stimuleret med 11% med budgetunderskud på statsbudgetter i forhold til BNP. Og vi har en 13% stigning i M2-pengemængden i USA. Så det vil sige, vi har en situation, tror jeg godt, vi kan sige, vi ikke har set siden efterkrigstiden med altså to cylinder, den monetære og den fiskale, der kører på fuld skrue, samtidig med, at USA's økonomi nu er på fuld kapacitetsudnyttelse. Og det er en ret interessant cocktail, når vi nu kommer ind i 2022, fordi vi begynder at få en masse ændringer i den amerikanske centralbank også her ved årsskiftet, og vi får helt klart et FOMC, altså det her board, der ligesom skal sætte renten. De bliver helt klart mere hawkish. Altså, de kommer til at ligne mod, at vi skal, eller vægte mod, at vi skal hæve renten. Så 2022 bliver den her store slagmark, hvor at det går rigtig godt, men hvad er risici for de her overhednings... Det er nye tider, i hvert fald. Det kan vi godt konkludere i går. Altså, som sagt, det amerikanske detailsalg, som steg mere end ventet. 1,7% forventet var 1,5%. Så det går altså rigtig godt derovre, så folk de er villige til at bruge penge. Også i detailhandlen. Michael, vi skal lige omkring et par regnskaber, der er landet her til morgen. Ja. Better Collective, lad os starte der. Svensk noteret selskab... dansk selskab, som er svensk noteret. Det er korrekt, ja. Ja, som jo er sådan en affiliate, tror jeg, de kalder sig selv. Jeg plejer at sige, at det er sådan en hotels.com for gamingindustrien. Ja, det er det. Altså, de driver jo sider, som hvor man ligesom kan sige, at man kan blive klogere på betting, man kan blive klogere på sport og så videre. Og derigennem så prøver de jo at lede noget trafik ind på betting-sider, som de jo ikke gør, Better Collective. Mm. Og det får man så en cut af fide for at lede de her kunder ind. Og historiefortællingen i den her aktie er jo, at vi ser en stor liberalisering i det amerikanske marked, hvor online betting jo stat efter stat jo simpelthen bliver tilladt. Og det er jo det, de lever af. Og derfor har de lavet nogle opkøb i USA. Og så ser vi faktisk også en tendens, hvor de nationale spilselskaber i Europa bliver udliciseret inden for online betting til nogle udbydere, og der kan man ligesom sige, så begynder vi lige pludselig at operere med flere, og interessant for Better Collective, så de ligger og køber op i for eksempel Holland, i USA, for at få noget masse ind i de her markeder, og leve godt med på det. Så det er sådan, det er jo forretningsmodellen i Better Collective, ikke? Og regnskabet her, jamen der ser det ud som om, at vi har bettet rigtig meget her, gående ind i efteråret. Godt. Ja, det går relativt godt, og nu skal man jo passe på, men der er en tendens, og der er jo en tendens, hvis vi kigger på det amerikanske marked, hvor de virkelig ser en vækst. Og det er jo meget af historiefortællingen i den her aktie. Det er jo de her muligheder i USA, hvor stat efter stat jo simpelthen falder og tillader det her online betting. Og der er jo et kæmpe illegalt marked, der lige pludselig bliver legalt i USA, så man kan jo prøve at kigge på nogle af de her DraftKings og de her i USA, som er eksploderet, og vi begynder selvfølgelig lidt at diskutere det, og det har Better Collective jo selvfølgelig ikke fulgt med på, fordi det er jo den eksplosive vækst der er i online betting. Så det er sådan lidt historie, og regnskabet understøtter egentlig den her historiefortælling om, de er nogenlunde gode til at få købt op, få skabt noget organisk vækst, er de også rimelig gode til. Tjener lidt mindre penge, end man kunne have håbet på, men den organiske vækst er relativt fin, så du ved, den langsigtede historiefortælling om, at det her, det er jo et selskab, der har gjort det her rigtig mange år, at de formår at gøre det, jamen den ser egentlig ud til at være sådan nogenlunde godt understøttet i det her regnskab. Mm, og investorerne sender altså aktien op 6%, hvis din skærm er opdateret der, Michael. Det tror jeg, den er. Godt, så fik vi lige det på det rene. Vi har også et par andre regnskaber. DFDS. Ja. Jeg er ude med tal her til morgen. Har du nået at kigge ned i det? Ja, lige ganske, ganske kort. Toplinjen kan de hæve, guidance, men de begynder at være ramt af lidt input-omkostninger. Altså, du ved, vi har jo set det her fragtmarked være enormt flaskehalsagtigt, og dermed også selvfølgelig kraftig stigende omsætning til de her. Men DFDS her i regnskabet, der ser ud til at være ramt en lille bitte smule af omkostninger på grund af de her flaskehalse. Måske ikke noget, vi har set så meget fra, eller ikke set så meget fra både DSV eller Mærsk eller nogen eller NTG. Så her er der måske en lille negativ overraskelse for markedet. De skal i hvert fald lige have en forklaring på, hvorfor at de her flaskehalse betyder lidt omkostninger til det. Så det ser ud som om, at den melding, der trykker markedet en lille bitte smule. Ja, 5% af den aktie nede. 334,60 handler DFDS altså her til morgen, så det ser ud som, at investorerne blev lidt bekymrede over den udmelding, Michael. Lad os lige komme omkring kablerne også til sidst. NKT har også kommet med regnskab her til morgen. Ja, og den stiger, og der er, vi siger jo altid, at der måske ikke er så meget nyt i et regnskab, for de var jo ude og pre-announce det her i oktober, både kvartalets vækst og hæve deres guidance, men et eller andet har de da opdaget. Jeg kunne ikke lige spot et eller andet, du ved, der var meget nyt i det her regnskab, men det går jo godt her. Altså. Og NKT, det kan man jo ligesom sige, du ved, når jeg har snakket den grønne omstilling, så har jeg altid snakket Vestas, Ørsted, og så altid sagt, husk nu NKT de seneste par år, ikke? Fordi det er nøjagtig de samme driver, der ligger i den her. Og de har måske ikke helt de samme issues, med som vi har jo fået i år med den globale forsyningskæde i Vestas, og de har ikke de helt samme issues som Ørsted omkring stigende konkurrence, fordi hele det her, du kan sige, den grønne omstilling kommer jo til at kræve også, at vi får en kæmpe investering ind i vores energinetværk og energiforsyning. Så vi har ikke den ene uden den anden, og NKT ligger jo herovre. Og modsat måske andre områder, du ved, så sælger de jo i standard metalpriser, det vil sige, de sælger et projekt og laver kablerne, men de tager jo sådan set ikke, du ved, det er kunden, der skal finde ud af med metalpriserne, hvis de er stigende osv., så der er de delvis beskyttet. Og så er det jo en branche, som har haft enorm overkapacitet og er blevet konsolideret de sidste år, og nu hopper vi måske ind i en verden, hvor der kommer en kæmpemæssig efterspørgsel, og man har egentlig pillet kapacitet ud af markedet, og den kapacitet er meget større, og det tager jo sådan 3-4 år måske, eller 3 år at bygge sådan en fabrik, der skal lave store kabler, ikke? Så her ligger de jo også, og virkelig måske i forhold til andre steder i den grønne energisektor, kan overvælde de her priser. Og derfor er NKT jo blevet det meget, meget sikre sådan mellemsigtede bet, hvor vi ved, at forsyningskæden ude i verden jo virkelig presser mange af de andre grønne energiaktier, så er NKT jo blevet det relativt safe bet i det her om, at at jeg tror jo, altså, og det er mit bud, jeg tror jo, at vi kommer til at blive overrasket over, hvor god stærk deres indtjeningsevne er over de kommende år, fordi at der er meget, meget lidt konkurrence inden for det her segment. Vi er gået fra en overkapacitet til muligvis en underkapacitet. Og derfor, det tror jeg, at investorerne har belønt, men de har jo belønt det længe i NKT-aktien. Jeg ved ikke lige, hvorfor det her regnskab som sådan bliver ekstra belønnet, fordi det, jeg synes, det var meget inline, ikke? Ja, ja. Investorerne, der udsender aktien op 2%, Michael, så lidt mere positiv, end du vil lige umiddelbart er sådan set. Ja, jeg er super positiv. Altså, NKT er jo mit, kan du sige, når folk spørger mig, jamen, den grønne omstilling Danmark de næste 2 år bliver relativt udfordret i Vestas på indtjeningsevnen, og Ørsted skal jo lige her i efteråret bevise, at de kan konkurrere med de her store olieselskaber. Er der et sted, hvor det er relativt sikkert at spille den grønne omstilling over de næste 2 år? Det tror jeg er NKT. Så den minder jeg altid lige folk om. Så det er ikke, fordi jeg er pessimistisk på regnskabet eller noget som helst. Jeg kan bare ikke lige finde ud af, hvor der er nye meldinger, der skulle trække aktien op. Godt, så fik vi lige den med. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg Michael Friis Jørgensen og Peter Gangry fra Saxo Bank. Og du kan også være med, som altid, så kan du blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til enten Peter eller Michael, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på nummeret 42 42 03 21. Ja, der er faktisk kun godt og vel 5 uger til jul og 6 uger til, at aktiebøgerne de skal lukkes for et ret fantastisk investeringsår. Så hvad bringer årsafslutningen egentlig med sig, og hvad er der i hele taget i vente for 2022? Det er, hvad det skal handle om nu. Peter, det er jo sådan set det, vi altid står og kigger på. Hvad skal der ske fremover? Det er sådan, vi handler aktier. Jeg har prøvet ligesom at samle nogle nøgleord, som jeg forestiller mig, at vi skal tale rigtig meget om, også i 2022 i nogle kasser. Og den første kasse, den indeholder sådan nogle nøgleord som tapering, inflation, højere renter, i det hele taget centralbanker. Hvad kan vi komme til at se i den kasse, Peter? Vi har været lidt omkring det, men hvad forventer du, at der skal ske i 2022? Jeg forventer sådan set egentlig et inflationspres i den globale økonomi, som ligger højere end det centralbankerne forventer. Altså historien det sidste år har jo været, at de her modeller, som centralbankerne bruger til at estimere inflation, har jo gang på gang leveret forecast til centralbankerne, som har ligget under det, som så har vist sig at være den realiserede inflation. Og det tyder på mig som sådan en, jeg kan jo rigtig godt lide statistik og matematik, men det tyder på mig som om, at du har en model lige nu, der ikke er i stand til at indfange de her underliggende dynamikker, der sker. Vi har energikrise, vi har et råvareprismarked, eller et råvaremarked, som har høje priser. Vi har en løndannelse, som lige nu en løndannelse, som er noget mere voldsom, tror jeg, end de fleste centralbankchefer havde spået. Så jeg tror, at de kommer til at være bagud i 2022 og kommer til at prøve at komme foran på kurven. Og som jeg sagde tidligere, der kommer et skifte i den amerikanske centralbank mod flere af de her bestyrelsesmedlemmer, som er mere hawkish, altså det vil sige, at de vil gerne foran på kurven, og det kan du kun komme ved at få tabet, som du siger, det vil sige få reduceret opkøbsprogrammerne, og få balancen og obligationsporteføljen til ligesom at løbe af, det vil sige, i stedet for at man bliver ved med at holde en konstant, så lader man bare de her serier løbe ud, og lader ligesom den private marked overtage det her, og så skal man selvfølgelig også have sat renten op, fordi faktum er, at vi har jo nogle af de laveste realrenter, altså når du tager den nominelle rente og korrigerer for inflation, både forventninger, men også hvor vi ligger lige nu i forhold til de realiserede inflationstal, jamen så er i hvert fald i USA, er vi ret skæve. Og jeg sidder dagligt og tænker, hvem er det, der køber en 10-årig statsobligation til 1,6% i rente? Mm. Altså men jeg er også aktiemand, den del af det forstår jeg ikke. Men Peter, det er jo heller ikke fordi, at jeg på nogen måde ønsker at undervurdere dine økonomiske kompetencer, men der sidder dog vanvittigt dygtige mennesker i de der centralbanker. Ja. Altså, sidder de simpelthen og bilder hinanden ting og sager ind, havde jeg nær sagt. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor at så dygtige økonomer, som styrer de der centralbanker, de skulle være fuldstændig skæv på den, og nærmest skulle have været det i så mange år, som du indikerer. Jeg ved ikke, om de kommer til at være meget skæv på den, men de kommer nok til at være, de har jo været skæv på den de sidste år i forhold til inflationen. Altså, jeg ved ikke, om du får dem til at indrømme dem, det har de været på deres forecast, ikke? Jeg tror bare, vi er en oprydningstid lige i øjeblikket. Vi kigger ind i, de fleste store banker i USA er jo enige om, at vi måske kommer til at have en supercycle i råvaremarkedet, ikke? Altså, vi har stadig en vild urbanisering i Kina, ikke? Altså, Kina skal flytte 20% af befolkningen ind i storbyerne bare de næste 20-25 år, ikke? Det er 400 millioner mennesker. Indien er i gang med en vanvittig urbanisering. Asien og Afrika og Sydamerika er også stadigvæk. Så bare lige en urbanisering, så har du den grønne omstilling, som kommer til at ligge i et gigapres på metaller som lithium, kobber og så videre. Allerede nu ser du ret høje priser og relativt lave varebeholdninger på de to metaller. der kommer bare til at være det her pres her. Og så har du energisektoren, og det er noget, vi har snakket om meget i Saxo Bank i sidste stykke tid. Altså, hvis du kigger på investeringsniveauet i mine- og energisektoren, jamen, så er det lavest i 30 år. Så du har alle de her mineselskaber, du har set i regnskaberne, alle de store olieselskaber, de er ikke ude og snakke om, at de vil løfte deres investeringer markant næste år. Det er der ikke nogen af dem, der snakker om. Men på trods af, at vi har oliepriser nu, som indikerer, at det kunne være relativt interessant. Og det er, fordi du har det her ESG og den her grønne omstilling, der hele tiden lurer. Så mange af de her selskaber, de er enormt bekymrede for at commit kapital. Og det betyder, og det er også der, hvor du havde premierministeren, eller vi skal sige statsministeren i Norge, der var ude og sige, hvis vi stopper med at bore efter olie, så kommer vi ikke igennem med den grønne omstilling. Vi har endnu en periode de næste 5-10 år, som bliver ret interessante på energiområdet, ikke? Fordi vi skal i mål med den grønne omstilling, men vi har den her overgangsfase, og i den her overgangsfase nytter det ikke noget, at vi lige pludselig får nogle store energichok, og det er jo faktisk det, vi lige nu ser i Europa. Men kan man ikke rette op på nogle af de der misforhold, der er for eksempel i energipriserne, så er det Biden og Xi, som jo talte i telefon sammen den anden dag i 4 timer eller sådan et eller andet, blandt andet havde været inde på, om de ikke skulle åbne op for hanerne og dræne deres olielager for eksempel. Sådan så, at de altså, hjælper til med de der godt, priser. Det kan du godt, ja. Men det vil jo være midlertidigt. Vi er nødt til at kigge på den mere langvarende og vedvarende produktion af olie og gas. Og hvis du kigger på de store råvareselskaber i verden, råvarehandlerne Trafigur og Vitol og sådan noget, så siger de jo alle sammen, at vi kommer til at have en ubalance i oliemarkedet, olie- og gasmarkedet de næste 5-10 år på grund af underinvesteringer, der har været. Ikke? Og hvis du kiggede sidste gang, vi havde en stor bølge i råvaremarkedet, jamen så havde vi råvarepriser steg i 2001, fordi Kina ligesom blev en netto importør af råvarer. Men der gik faktisk 4-5 år, før du så de store mineselskaber virkelig committe sig til at lave flere investeringer. Og jeg tror, det bliver samme billede i år. Så vi kommer til at få sådan en ketchup-effekt. Men nu bliver det en lang historie. Hvis vi kommer tilbage på jorden i 2022, så tror jeg bare, at inflationen kommer til at være højere, og det kommer til at betyde, at vi får nogle højere renter. Det vil for eksempel være godt for sådan noget som finanssektoren. Der vil være nogle lommer af teknologiselskaber, som Michael har været inde på, hvor at det simpelthen bliver svært at retfærdiggøre værdiansættelsen, fordi når diskonteringsrenten kommer lidt op, jamen så når du tilbage diskonterer de her fremtidsforventninger, jamen så er de ikke lige så meget værd. Så jeg tror, der kommer til at være nogle dele af aktiemarkedet, der kommer til at sætte sig, men jeg er overordnet sådan set egentlig positiv, fordi aktiemarkedet, jeg vil hellere være i aktiemarkedet, end vil være i obligationsmarkedet, med det inflationsforventning, jeg har til næste år. Stadigvæk. Men Michael, lad os bare runde den forbi dig også, fordi at det her, altså hvis folk som Peter og måske også dig, I står ligesom at sige, at der kommer meget mere inflation, end centralbankerne er ude og nævne, så kommer vi vel ud i, at man mister tilliden til centralbankerne. Det er vel i sig selv et stort problem. Jamen altså, det er jo det der med, at jeg tror også, årsagen til, at du måske regner med stigende renter, det er, at de er nødt til at komme foran kurven, ikke? Altså, fordi kommer vi bagefter kurven, og jeg tror også, det er det, vi ser lige nu. Altså, jeg ser jo Fed, der er rigtig dovish, og så har de nogle medlemmer, der bliver sendt ud i pressen og fortæller, at det med er dovish, de ikke. Nå, undskyld, det er, ja, det er høgeagtigt, det er duagtigt. Det er duagt, altså, det har vi jo generelt, at man kæmper for den her kamp om, at det er midlertidigt, den her inflation, og så har man et par enkelte medlemmer, man sender ud og fortæller, vi er bare rolig, der er nogen af os, der sidder og holder øje med det her, og så skal vi måske reagere hurtigt. Jeg tror, vi har boller det ude i går. Så dovish betyder stadigvæk lave renter? Så betyder det stadigvæk lave renter, ikke? Og så, ja, eller de kæmper i hvert fald for den, ikke? Fordi der er få perioder på aktiemarkedet, hvor vi kan sige, at der er generelt ret negativ afkast, og det er, når centralbankerne er kommet bagefter og må ud at hæve hurtigt. Altså, du ved, det er sådan, de der år, du kan placere, det giver rigtig dårlige aktiemarkeder. Og det er jo fordi, at vi hæver renterne hurtigt, og så bliver de hævet for hurtigt, og så får vi trukket væksten for meget ned, og så får vi den der dårlige effekt. Altså, så de år der, når man sådan kigger tilbage i statistikken, det er jo det. Så det er det, de gør lige nu. Og derfor tror jeg jo også, at stille og roligt, så kommer renterne op, og det er jo også en af de her ting, og det kommer til at påvirke værdisætningen af aktiemarkedet næste år. Så der ligger jeg også, jeg tror, det man kan sige, om deres modeller ikke virker, og om de bare er dumme, nej, men de påholder sig jo, at vi kommer ud af endnu et eksperiment, nemlig covid-19, og hvilken påvirkning det har, og derfor kan vi ikke regne. Altså, du ved, vores modeller vil ikke være det. Og så holder de sig vel til, at det du snakker om, det er, at i dine forventninger, så regner de jo med, at ja, råvarepriserne bliver høje, men sådan når vi når ind i næste halvår, eller i det her halvår igen, så er de stadigvæk høje, men basiseffekterne, det vil sige, at det har ingen inflationær pres. Der går jeg ind ud fra, at du formoder egentlig lidt, at det kan faktisk godt fortsætte opad. Altså, når folk snakker 80 dollar tynden olie, det kan også godt blive 100 næste år, det kan også godt blive 110, altså på grund af de her underinvesteringer, sådan at basiseffekterne ikke kommer opad. Og der ved jeg ikke rigtig, om jeg helt ligger, men jeg ligger også til højere renter næste år. Jeg lægger også til, at jeg tror, at centralbankerne kommer til at rykke tidligere, end det markedet indiskonterer lige nu. og jeg så vildt negativ over, nej, det kommer til at påvirke markedet næste år, det kommer til at pille prissætningen ned i visse sektorer og generelt på aktiemarkedet, men jeg vil hellere have det, end de kommer bagefter, for så får vi den der 5 rentestigninger inden for ganske, ganske kort tid, og så får vi recessionen, fordi at vi har fået det sat for hurtigt op. Så på den måde, så er det balancen. Og på den modsatte balance her i forhold til de forventninger, jamen, så tror jeg egentlig, at virksomhedens indtjening har det nogenlunde godt, og økonomisk vækst er nogenlunde. Så det er de to ting, som skal balancere. Ikke en lavere prissætning på aktiemarkedet, men måske en lidt højere indtjeningsvækst, der stadigvæk gør det næste år. Ikke? De samme tanker, jeg gør mig. Så jeg er egentlig også en lille bitte smule til den bearish side, og der er større risiko, jeg synes, end markedet, det afspejler lige nu nedad. Ja. Peter Garnry, det forlyder jo altså også, at vi måske snart skal have en ny centralbankchef i USA. I hvert fald så er der meget debat om Jerome Powell, han får lov til at fortsætte, eller om der skal en ny, måske en ny kvinde på banen, Leah Brainard. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler hendes navn. Ja, det lød meget rigtigt. Som i hvert fald er blevet interviewet af Joe Biden, og som i hvert fald er i spil, og det er hende, der bliver nævnt som mulig afløser af Jerome Powell. Hvad kan der ske, hvis vi får en ny centralbankchef? Kan det sådan rykke på nogle markeder? Jeg tror, du skal tænke på, at altså, en centralbank er jo en institution, og det er også der, altså, selvfølgelig kan de godt regne, og de har jo vanvittigt mange dygtige mennesker i centralbanken, men det er en institution. Jeg vil ikke lægge for meget i, hvem der er personen. Jeg tror, at det der er grund til, at der kommer til at være formentlig en ny centralbankchef i USA, det er jo, at vi lige har været igennem en fuldstændig katastrofal udvikling med, at du har haft nogle af de her ledende medlemmer af den amerikanske centralbank, som simpelthen har handlet aktier på nogle relativt opportune tidspunkter midt under pandemien i forhold til nogle efterfølgende det er så pillerøden, der. Ja, præcis. Udmeldinger af politik, ikke, for centralbanken, og jeg tror bare, at sådan er det altid. Det er den øverste chef, der tager skraldet, når sådan nogle ting sker. Og selvom det ikke er Jerome Powell, der er blevet taget med fingrene i kagedåsen, så er det ham, der tager det ultimative ansvar. Og det hele handler jo om, det er også det Michael siger mellem hinanden, det hele handler om, at du må ikke være for meget foran på kurven, du må heller ikke være for langt bag på kurven. Det hele handler om, som du også sagde, Bodil, det handler om at have integritet, og at markedet har tillid til institutionen, og derfor så tror jeg sådan set, at vi får noget frisk pust. Hvis vi lige skal kigge mod Europa også, så er der altså selvfølgelig også centralbanker her, som vi holder øje med. Blandt andet i Storbritannien, hvor de jo altså er begyndt at varme op til renteforhold, så det er noget, som jeg hører sådan ude i markedet, at folk, de sådan tager imod med kyshånd. De er faktisk glade for, at de begynder at snakke om renteforhold, så de anbefaler, at der mange af de strategier, jeg taler med, som anbefaler, at bare USA dog ville gøre det samme, så vi stille og roligt begynder at vende os til det. Så det bliver sådan en kæmpe chok. Og så er der jo selvfølgelig også i Bundesbank, jeg ved godt, det er jo måske ikke så vigtigt, fordi det er jo ECB, der ligesom styrer showet her. Men Jens Weidmann træder dog tilbage, og det kan måske også få en eller anden form for betydning. Hvad kommer der til at ske i Europa i forhold til den her centralbanksnak, tror du, Peter? Jamen altså, man kan sige, at ECB er jo nok dem, som er allermest, dovish duagtig, ikke? Altså, som jo helst ikke vil gøre noget som helst. Og det kan man måske godt lidt forstå på nogle punkter, fordi du har Europa er meget ude af ligevægt, ikke? Altså, du har nogle nordiske økonomier, som tordner noget af, ikke? Vi kan også se den danske vækst, ikke? Og beskæftigelsen er høj. Jo længere ned, du kommer sydpå, jo mere problemer er det. Så det vil sige, at de skal prøve at finde et eller andet balancepunkt, som ligesom spænder over de her store forskelle, der er i Europa. Du kan også se her de sidste 3 måneder, altså Europa er blevet hårdere ramt af de her høje energipriser end USA, ikke? Altså hvis du sammenligner elektricitet og energipriser lige nu mellem USA og Europa, så er USA jo sweet spot. De har det jo virkelig godt derovre, ikke? Og vi her over Europa, vi kæmper lidt, og vi har den her udfordring, der også hedder Rusland, ikke? Som rasler med salen i Ukraine, ikke? Og de sidder faktisk i virkeligheden med nøglen til, hvor dyrt skal det være i Europa, ikke? Fordi vi har en situation med nogle fuldstændig urimelig høje naturgaspriser i Europa, og en af konsekvenserne til næste år, du snakkede om 2022, jamen man skal ikke give garantier, men jeg er næsten ret sikker på, at folk bliver chokeret næste år om, hvad der kan være af pres på fødevarepriser. Du ser det allerede nu mange steder, og det er fordi, når du har høje naturgaspriser, jamen så bliver det utroligt dyrt at producere kunstgødning, så meget, at landmændene holder lidt igen, og så får du et dårligere høst, og når du har en dårligere høst, og efterspørgelsen stadig er det samme, så kan prisen kun gå en vej. Og vi ser det allerede i USA, og vi kommer også til at se det i Europa. Så jeg tror, at ECB kommer til at være i en relativt svær position næste år. Men nu ser vi også, at Nord Stream 2 bliver suspenderet, fordi at der er gået juristeri mellem Tyskland og Rusland, så det er selvfølgelig en svær tid, vi går i møde, hvis man kigger på det. En anden ting, jeg så, det var, at Deutsche Banks Christian Sewing er ude at sige til ECB, at den her ultraløse pengepolitik, den har simpelthen mistet sin effekt. Er vi ligesom nået dertil, hvor de kan ikke gøre mere, centralbanken? Det er sådan set lige meget, fordi at markedet har taget føringen for alvor. Ja, altså man kan sige, når vi har været på de her lave renteniveauer i så lang tid, så tror jeg ikke, effekten er særlig høj længere. Altså jeg tror, hvis, som Michael sagde, vi har lavet et stort eksperiment i USA. Måske det tætteste, man kommer på, det man har kaldt MMT, ikke? Altså Modern Monetary Theory, ikke? Monetary Theory. Altså det her, den her fiskale pumpe, man har sat gang i, ikke? Og nu får vi jo virkelig syn for sagen i USA, i hvilket omfang skaber det inflation, og hvor meget. Når du har maxet din rentepolitik ud, som du har gjort i Europa, og så er det det fiskale, du skal have til at arbejde. Det ser vi effekterne af i USA på en positiv måde lige nu. Europa var anderledes, fordi vi har ikke nogen koordineret fiskal politik i Europa. Det er alle mand for sig selv, så at sige. Ikke? Mm. Og vi har stadig Tyskland, som i lang tid kører en meget sådan defensiv indgangsvinkel til det her med at bruge penge på de offentlige budgetter. Men man skal bare huske på, at når du kører med et relativt stort underskud i den offentlige sektor, så skaber du på den modsatte side et meget, meget stort overskud i den private sektor. Det er sådan, det fungerer i økonomien. Så altså man kan sige, det er stadig der. Der er stadig rigtig meget arbejde i Europa. Og Europa har tre områder, hvor der skal ske noget. Energi, ikke? Vi skal have opgraderet vores energi. Infrastruktur. Vi har et kæmpe problem på militær og forsvar, ikke? Altså det er jo tydeligt for enhver, og USA kommer ikke til at være den, der spiller storebror længere, så Europa skal jo løfte vores militærbudgetter med et helt procentpoint. Så hvis lytterne ikke er forskrækket, det er jo ikke lige frem ESG, men altså så kommer der helt klart til Royale til at være store muligheder i de her forsvarsaktier i Europa. Det kan være Saab for eksempel. Det er Saab. Du har Leonardo i Italien, du har store koncerner i Frankrig også, og i BAE Systems i Storbritannien. Der er mange selskaber i Europa. Jeg tror faktisk, vi går også mod en mere nationalistisk tid, det ser du også med Europa. De vil jo gerne, de begynder faktisk at adoptere noget af kinesernes sprogbrug, det her med, at man skal være selvforsynende og nationale interesser og sådan nogle ting. Mm. Ikke? Og det spiller også ind i lokale forsvarsproducenter. Men Peter, jeg hører dig ikke nævne teknologi i Europa. Der er jo faktisk mange lande i Europa, hvor vi... Altså nu siger vi. Jeg mener egentlig, de er virkelig langt bagud på den teknologiske front. Tyskland bare et godt eksempel, som jo altså også igennem corona har vist sig at være altså et uland, når det gælder teknologisk udvikling. Ja. Kunne det ikke være et sted at investere ind? Jamen, altså, jeg er sådan set egentlig positiv på europæiske teknologiaktier. Der er jo faktisk der er kommet flere og flere gode teknologiselskaber i Europa. Vi hører bare ikke så meget om det, og vi har ikke noget Nasdaq 100-indeks i Europa. Det kan være, at vi skulle til at lave et eller andet et europæisk teknologiindeks, fordi det handler jo meget om at sætte tingene på dagsordenen. Fordi der er rigtig mange, og der er faktisk også kommet rigtig mange børsnoteringer i Frankrig inden for grøn omstilling, og den grønne teknologi er Norge jo fuldstændig blevet sådan et grønt mekka og sådan noget. Jeg er meget positiv på grøn teknologi, men problemet er bare, at der er rigtig mange selskaber i Europa, som er sådan nogle døgnfluer med meget lav vækst. Så, og det er det, jeg altid siger, at du kan købe en ETF på USA og slippe rigtig godt afsted med det, fordi du har en bred kvalitet. Det vil du sådan set også kunne gøre på det danske aktiemarked og Schweiz og sådan noget. Men jeg, normalt, når vi snakker Europa, så siger jeg til, i hvert fald til de kunder, vi snakker med, så må du godt være selektiv. Okay. Michael, Peter han nævner forsvarsaktier, og så nævner han altså også noget teknologi, men det er svært at finde i Europa. Hvad tænker du om det? Jamen ja, igen, teknologi kan jeg jo godt lide faktisk ikke at se region, og derfor kan jeg godt lide at se en ETF, og så snakker man, hvad er en teknologi ETF, ikke? Altså der snakker jeg jo sådan noget som, jeg går meget efter cybersecurity i en ETF, ikke? Hvis jeg endelig skal have teknologi, og der ligger jo også europæiske selskaber, selvfølgelig er de domineret af de store amerikanske, så kan jeg jo godt lide, at der også nu findes en cloud ETF, du ved, altså som tager cloud. Og så det sidste område, det er jo det her software, altså service, den findes der faktisk også en ETF for, som investerer ind der. Og så får du jo egentlig bare en eksponering mod temaet, de rigtige temaer inden for du kan sige, teknologi og software-sektoren og de her, der hvor jeg tror, den digitaliseringsbølgen virkelig trækker opad. Og så koncentrerer mig så egentlig ikke så meget om, hvor selskaberne ligger hen. Selvfølgelig er der nogle spændende europæiske selskaber, men vi vil også bare erkende, at du ved, vi har det lidt mere tab-cap-løbet, og om vi gør det. Altså, så jeg kan bedre lide at bryde temaer ned, jeg tror, inden for teknologi, og så købe ETF'er, og så kan man jo gå ind i de der ETF'er og lade sig inspirere af de selskaber, der ligger derinde, hvis man mener, at man har en bredere eksponering. Så det er sådan lidt mit tema. Jeg er fuldstændig enig omkring det her Europa. Tror jeg aldrig, vi kommer udenom, at du ved, at det er, vi har alt for mange selskaber, der underperformer, ikke? Altså vi har alt for mange selskaber med lav vækst. Kommer det til at blive ændret? Ja, hvis vi skulle tro på, at den her value-verden de næste 10-15 år, så bliver det en lille bitte smule bedre, måske bare lægge europæiske aktier, men jeg vil også være mere selektiv, så der er jeg jo enig i. Forsvarsaktier, jamen jeg tror det, og det er to årsager. Europa skal investere, og to, vi er i gang med, vi er sandsynligvis i gang med den anden kolde krig, eller nogen kalder det den tredje kolde krig. Og hvad sker der, når der er i kolde krig? Så er det ikke krudt og kugler, så er det teknologi. Og teknologi har en meget, meget bedre margin, end at levere missiler, hvor der skal fyres af i Afghanistan, frem for at lave en drone, der kan flyve hen over Kina, som koster 30.000 milliarder at udvikle, og som alle de her store forsvarsproducenter. Og det er jo det her, vi nu snakker om. Vi er på vej ind i den tredje kolde krig. Vi kommer ikke til at se ret mange konflikter rundt omkring i verden. Man trækker sig ud af de der konfliktområder. Der, hvor de store konflikter er, det er Taiwan, Kina og de der steder, og der er vi bare nødt til at være mest skræmmende på begge sider, det vil sige have det mest ultimative våben og kunne snyde alle andre, det er teknologi. Og der så vi jo sådan set, at sidste gang vi havde en kold krig, der var det ret godt at ligge forsvar, fordi man skal ikke producere noget, man skal producere teknologi mere, end man skal producere krudt og kugler, og det hiver marginerne op i forsvarsindustrien. Mm. Så det er tesen, mange er begyndt at investere efter derovre. Om du lige får den eksponering i de europæiske eller de amerikanske selskaber, det er også sådan lidt mere på. Så det er altså en investeringstese, der er begyndt i forsvarsindustrien derude, både på investeringssiden i Europa, men også hvis vi går ind i den kolde krig, så bliver det teknologi, og ikke krudt og kugler, og dermed en højere margin. Så det er noget, der tyder på det. Om jeg har lyst til at investere i det. Ej, jeg tror sådan lidt på den personlige side, det har jeg egentlig, men jeg kan godt fortælle andre folk, at der er en case derude. Fair nok. Lad mig bringe et helt andet tema på bordet til jer, og Peter, du har været ganske kort inde om det. Det er jo selvfølgelig klima- og bæredygtige investeringer, som vi garanteret også, kan jeg godt sige, kommer til at tale rigtig meget om i 2022, de grønne investeringer. Og jeg kunne godt tænke mig at komme omkring det ved at tale om nogle af de her elbilaktier, som har været i vælten her det seneste stykke tid. Rivian, som gik på børsen her, var det i sidste uge, som har haft et fantastisk skridt lige siden da. De har ikke leveret særlig mange biler endnu, men folk er fuldstændig vilde med den aktie åbenbart, og sendt den altså den ikke sted med noget med næsten 50% eller sådan et eller andet. Ja, den er fordoblet. Lucid har også været ude med regnskab. Jeg tror, det var i går eller i forgårs. Det er også gået rigtig godt. Deres markedsværdi er forbi. Deres markedsværdi, det var det, jeg ville sige, den er skudt forbi Ford nu, og så er der selvfølgelig Tesla, der har sine helt egne historier, og Elon Musk, som er ude og handle aktier big time, som har fået aktiekursen til at sætte sig lidt her det sidste stykke tid. Han er formentlig ikke færdig med det, men altså ingen ved for alvor, så vidt jeg ved, hvad der egentlig sker. Der er nogle historier om noget skat, og der er nogle historier om alt muligt andet i forhold til den sag. Hvordan ser du på de her elbilsaktier, Peter? Der er sikkert mange andre, som du også har med i spil. Man kan sige, aktiemarkedet handler om forventninger, så man kan sige, når du har et selskab, der endnu ikke har lavet noget omsætning, som handler til over 100 milliarder dollars i børsværdi, altså mere end Volkswagen, jamen så er det jo et udtryk for enormt høje forventninger. Jeg tænker, altså sådan bare helt matematisk, altså de kan nærmest kun skuffe i forhold til de her forventninger. Altså den forventningskurve, der ligger indlejret nu i Rivian, tror jeg ikke kommer til at stå mål med det, der bliver sandheden. Vi ved, at det er, det ved vi fra Tesla. Jeg kigger jo hver kvartal på de her elbilsleverancer, ikke? Og lige nu er der kun to producenter i hele verden, der er i stand til at skalere en elbilsproduktion op, og det er Tesla, og det er Volkswagen. Alle de andre, BMW, NIO, alle de andre, de ligger ret fladt, også Renault. Altså, der sker ikke ret meget. Der er selvfølgelig noget med nogle lange kontrakter, leverancer af batterier og sådan nogle ting, og vi har ikke uanet mængder af batterier. Det er også en produktion, der er i bevægelse. Så der er kun de her to. Og jeg er ikke så sikker på, at Rivian bare lige kan skalere op. Men jeg tror, det marked, det som forventningsdannelsen er blevet baseret på, det er jo, at de har Amazon som deres store aktionær. Mm. Så forventningen er jo ligesom, at Amazon, de skal have alle deres varevogne i fremtiden, de skal være elbilsdrevet. Det skal de uanset hvad, men så tesen er ligesom, at de vil jo ligesom tilgodese Rivian til deres flåde, ikke? Og man må også bare sige, at det er nok meget sandsynligt, at Amazon bliver den største detailhandels virksomhed i USA, de kommer til at overgå Walmart også på omsætning, så det vil sige, der kan jo potentielt se lidt meget omsætning der, men vækstforventningerne er nok skruet alt for højt op der. Så er der nogle af de her elbilsaktier, som du vil plukke, hvis du sad derude sådan og havde lidt penge på lommen og tænkte, jeg skal på en eller anden måde ind på det her marked? Jeg synes, de alle sammen har en enorm høj forventning, som jeg tror ikke kan indfries på en kort bane. Tesla er sådan en aktie eller selskab, hvor jeg har bevæget mig lidt som sinuskurve. Nogle gange har jeg været positiv, så har jeg været negativ. Og lige nu er jeg faktisk, jeg tror, når jeg har kigget på Tesla de sidste 3-6 måneder, tror jeg lige, jeg er kommet til den erkendelse, at Jeg tror faktisk, det bliver rigtig svært for de andre bilproducenter at følge med ud over Volkswagen. Altså, det virker som om, de andre tøver ret meget. Og jeg tror, de andre spillere har undervurderet, hvad forspringet har været på teknologi og den learning curve, som Tesla er på. Og hvis du kigger, lige nu laver de 4 milliarder dollars i frit cashflow. Hvis du skal have Teslas markedsværdi til at være nogenlunde i overensstemmelse med det generelle marked handler til om 10 år, så kan du regne baglæns og sige, hvor hurtigt skal det frie cashflow vokse med årligt. Og der er svaret 21% årligt. Ja. Og når så sidder og kigger og tænker, 21% årligt over 10 år, og med den, det ved vi, den altså retning, der er på elbilsmarkedet, det vil ligesom være der, forbrugerne i hvert fald i den vestlige verden vil orientere sig, også i Kina, jamen så tror jeg faktisk ikke, det er så usandsynligt. Altså, det er ikke fordi, jeg skal kunne sidde og sige, jamen det, altså, jeg er ikke i den lejr længere, der siger, at deres værdiansættelse er fuldstændig ude at trit med virkeligheden. Fordi jeg tror faktisk også på, at markederne er forholdsvis effektive. Det kan godt være, at vi måske har skudt lidt over målet lige her på en kort bane, men jeg synes faktisk ikke, det er urealistisk, at de kan vokse deres frie cashflow med den vækstrate over 10 år. Men tiderne kan ændre sig. Men man må bare lige sige lige nu, så er de i hvert fald foran på kurven, ikke? Altså sammen med Volkswagen. Det er de eneste to, der rent faktisk flytter sig. Mm. Michael Friis, du har taget Lucid Group op på din skærm. Hvorfor har du egentlig det? Det var nogen, vi snakkede om, så Lucid. Nu skifter lige til Rivian. Okay, nå, men jeg tænkte, det var fordi, du måske havde en præference for den aktie i forhold til de andre. Hvad har du af præferencer inden for? Hvis jeg endelig skal have elbiler lige nu, så vil jeg have Tesla. Hvorfor? Jamen, det er de her, altså de har jo bevist, at de kan levere. De har bevist deres produktionsøkonomi. Jeg har ikke en tro på, at jeg tror, at de kan vokse, altså at de kan nå det totale salg, de skal i elbilsmarkedet. Jeg har også en forventning om, at marginerne kommer til at blive presset ned. Delvis på grund af de europæiske producenter, men jeg tror mere på grund af de kinesiske producenter. Altså hvis du prøver at høre meldingerne ud af Kina, ikke? Altså så er de altså ved at de egen teknologi derovre skal beskyttes, hegnes ind. Det, jeg ved godt, de siger noget andet til verden, men det, jeg tror lige, de har inviteret 1800 selskaber inden for sådan noget mere hardware-agtigt teknologi og sagt, vi skal lave vores egen chips, vi skal lave alt det her, og elbiler er en af de her ting. Og jeg tror her, at Kina for en gang skyld har en mulighed for at komme ud i verden med deres bilproduktion, fordi de har ikke en historie om, at hvis du prøver at se en Top Gear-program fra 19, jeg kan ikke huske det, for 7 år siden, hvor de kigger på kinesiske biler, ikke? Altså, det er jo en joke, men det er deres elbiler jo ikke jo. Altså, du ved, hvor Lucid er kendt for at skal kunne køre 1000 km, så begynder de først at være luksus, så begynder de første kinesiske elbiler at køre 1000 km. Så jeg tror ikke på, at de kan holde den her høje, altså selvom de er billigere at producere, og Tesla er rigtig god til det, så tror jeg ikke, at de kan holde den her høje margin. Så det er min tese i Teslas. Så jeg tror ikke på værdisætning, men skal jeg ligge noget, så skal jeg ligge der, fordi det simpelthen er realitet. Jeg tror jo, at vi godt prøve at forklare med Amazon og så videre i Rivian og det her. Men jeg tror, at den korte forklaring er, at amerikanerne har opdaget optioner out of the money, og det vil sige hele de her Wall Street bets, de her millionvis på Robin Hood, der kan købe optioner out of the money, altså sige, at Rivian skal handle 350 næste år. Det kan du jo købe for ingenting. Og hvis den så gør det, så har du lavet 5.000% i afkast. Ikke? Og det, der sker, det er, at dem, der ligesom laver markeder i de optioner, de er jo tvunget til at afdække deres option. Ja. Og det betyder, at de bliver naturlige købere af en underliggende aktie, når der på det her kæmpe flow. Så for $3,000 for en privat, ikke, så kan du jo nærmest lave en investering. Der er 300.000 i Rivian. Hvis du så ganger det op med millioner, der sidder på Robin Hood og gør det her lige nu, fordi det er der hottest ticket, ikke, hvor Tesla, der går folk jo lidt ud. Jeg tror ikke, det er så meget hans salg. Jeg tror, det er mere... Og så er der jo også fondmanager, som argumenterer for, at de skal lidt ud af Tesla herover i Rivian, ikke? Fordi det er the new thing, ikke? Og sådan nogle ting. Så det er de her bevægelser, men det er jo kun Tesla, der har bevist, at de igennem 8 år kan komme op i de her ting, og så kan vi diskutere deres margin, så kan vi diskutere deres toplinje. Jeg tror ikke, den holder, du ved, de her forventninger, der er indbygget i den her prisleje, men det er det eneste, der har kurven derhen imod, så det var det eneste, jeg kunne ligge i, og så nogle af de kinesiske sådan lidt producenter. Men elbilsmarkedet vil jeg helt klart spille i underleverandørmarkedet, fordi vi er jo fuldstændig enige om, at elbilsmarkedet kommer til at gå meget stærkere, end vi forventer, og der er et sted, hvor det ikke helt er præcis ind, det er underleverandør til elbilsektoren, i min mening. Jamen, jeg er helt enig bag, at batteriindustrien er interessant at kigge efter, du kan faktisk... Der er også nogle ETF'er, der dækker det, og jeg har faktisk til min egen private formue, har jeg faktisk også købt ind, igen ikke særlig ESG-venligt, men jeg er også selv privat i gang med at nedbringe min eksponering lidt i vækstaktier, så jeg har også købt mig ind i lithium, en af de store lithium-mineproducenter i verden, ikke? Fordi prisen er lige nu det højeste, det nogensinde har været, og der skal bruges enorme mængder til de her batterier. Jeg vil faktisk bare lige hurtigt afslutningsvis sige det der med Tesla. Jeg tror... det er heller ikke, jeg er egentlig enig med Michael, det kan godt være, at vi er, har lidt for høje forventninger, men bare sige, men min pointe var mere, jeg tror ikke, at det er så urealistisk, altså vi er ikke helt ude i hampen, som nogen vil, vil påstå med Tesla, men det kan godt være, at måske vi er 30% eller 20% for høje ved de antal lige nu, men det jeg tænker, der er pointen her også, det er, grunden til Teslas markedsværdi også er kommet så højt op, det er, hvis du gerne, hvis du er en stor kapitalforvalter i verden, og du gerne vil lave et, et vedmål på elbilsmarkedet, så vil du ikke investere i Volkswagen eller Daimler eller Mercedes, fordi det udgør for lille en del af deres forretning. Så folk, det er jo det, der også er tendensen. Ikke? Nu har vi set General Electric, der bliver splittet op i de her rene enheder. Siemens har gjort det samme. Og det er jo tidsånden. Porteføljemanager vil have den rene vare, og så sammensætter vi selv porteføljen bagefter af de her rene varer. Og hvis du vil have den rene vare i en stor størrelse med en vis likviditet, jamen så er der kun Tesla. Og når udbuddet kun er én aktie, og hele verden gerne vil lave det her vedmål, jamen så får du også en risikopræmie, som bliver enormt høj. Og det er faktisk en af de risici, jeg ser i Tesla-aktien, for jeg tror jo, Volkswagen spinder Porsche ud, altså kalder det en elbilsaktie, ikke? Det er frankt. Og de spinder det ud. Jeg tror, ja, at BMW kommer til at spinde deres eldivisioner ud, fordi at de kan lige pludselig have den samme værdi som moderselskabet, og den kan de så fonde med 1000 eller med 100 eller du ved, rigtig, rigtig mange milliarder, fordi de har en høj værdisætning, og dermed kan de jo indhente Tesla. Som problemet er jo, at de her frie cashflow i hele bilbranchen er faktisk ikke ret høj. Tesla, de skal bare lige udstede 3% i aktier, så har de, hvad resten af bilbranchen har i cashflow og kan konkurrere med dem. Det er de jo nødt til at kæmpe imod, og det kan blive en trussel, fordi det er, Tesla har været den der ene billet på det her sats. Og hvad hvis vi begynder at se nogle af de store bilaktier udskille deres elbilsdivision og måske begynder at fusionere nogen, ikke, for at skabe noget, der kan konkurrere med Tesla. Og det er måske der, jeg også ser en kortsigtet trussel. Men igen, jeg er heller ikke på den der boldgang, der siger, at Tesla er helt vanvittigt prissat. Jeg synes bare, den har altid lagt for langt foran min kurve, det er jo noget pis, ikke? Altså, står over der. Ej, den er for dyr, ikke? Altså, ja, noget, men altså. Jeg erkender dig, jeg kan sikkert også Tesla for dyr i, da den havde 150 milliarder i market cap, og jeg er blevet overrasket, ja, over, hvad de kan levere. På et tidspunkt, så må man måske også ligesom sige, okay, det var mig, der tog fejl, lad os nu komme ind på den vogn der. Ja, eller når de, altså jeg er jo fundamental analytiker, sådan lidt ind i knoglerne, ikke? Altså, du ved, og det betyder, at altså, sådan en kommer jeg så bare aldrig med på, når den ligger for langt foran køen, ikke? Jeg skal have et stort setback, og det får man som regel aldrig. Det gør man sikkert ikke. Lad os bare lige runde af med at nævne tickerkoden på nogle af de aktier, vi var omkring her. Rivian, R-I-V-N, Lucid hedder L-C-I-D, og så Tesla, som altså TSLA og NIO, nævnte vi vist også NIO. Nu er vi lige på det der prisfastsættelse, så lad os bare runde af med det her de sidste 5 minutter. Peter Garnry, der er jo dem, der taler om, at der er bobler rundt omkring i markedet, måske allermest i obligationsmarkedet, men dog også inde i dele af aktiemarkedet, blandt andet i sådan en aktie som Tesla, måske er der nogen, der mener. Hvad mener du om boblesnakken lige her nu? Er der noget om det? Jeg har hørt på boblesnak i 5 år i aktiemarkedet, og det aktiemarkedets værdiansættelse er faktisk kun sted og sted. Men fair skal være fair. Lige nu er den absolute prisfastsættelse af aktier ret høj. Altså, den konkurrerer 100% med det, vi så tilbage i .com, hvis du ligesom måler på mange forskellige værdiansættelsesmål. Men når det er sagt, hvis vi har inflation og den her lave rente, jamen så er der bare så ikke noget alternativ. Og jeg kan godt lide at skæle meget til ham her, finansprofessoren i New York, Arthur Damamadran. Risikopræmien på aktier, sådan som han estimerer, er stadigvæk omkring de her 4%. Så hvis du har en rente i USA på 0,6, og du har en risikopræmie på 4, jamen det kan godt være, at aktiemarkedet, at du betaler mere i dag, end du gjorde for 5 år siden, men dit afkastforventning er stadigvæk måske en 4-5% på en lidt lang bane. Det er formentlig nok til, at du faktisk stadig øger din formue, selv renset for inflation. Hvis du kigger på obligationsmarkedet og bliver tilbudt de renter, som du bliver tilbudt nu, jamen så kan jeg godt garantere dig næsten 99,5%, at du kommer til at smide nogle penge i reelle termer på det vedmål. Så vi kan snakke nok så meget om bobler og så videre, men det generelle aktiemarked er jeg faktisk ikke så nervøs for. Jeg bliver kun nervøs, hvis vi får en recession, eller vi får en centralbank, der panikker. Det er ligesom de to ting, der plejer at være den udløsende faktor. Eller hvis vi skulle få vanvittig høj inflation, men den leger jeg dog trods alt ikke i. Hvad hedder han ham der, aktiewizarden, du lyttede til? Ashworth Damodaran. Okay, hvor kommer han fra, eller hvem er han? New York University, han er ligesom den førende professor inden for corporate finance og værdiansættelsesteori, og har faktisk et frit, åbent, tilgængeligt bibliotek med en masse data, hvor han laver ret mange fede analyser på både på selskaber, men også på det generelle aktiemarked. Han er værd at følge, hvis man er lidt en fundamental analytiker ind i knoglen, som med Michael er. Han er god. Michael, bobler eller ej? Nej, fordi at i forhold til renten, og det var det, du kaldte risikopræmie, ikke? Men det er bare i forhold til renten, så er vi nogenlunde værdisat i aktiemarkedet. Måske endda lidt til den billige side, men det er jo derfor, vi taler om truslen og snakker så meget om renten. Altså du ved, skal den lidt hurtigere opad, kommer centralbankerne bagefter kurven og skal hæve dem, ja, så var der jo en boble. Altså du ved, men der er ikke en boble som sådan nu i det generelle aktiemarked, fordi den prissætning, den passer meget godt med det billede, vi kigger ind i, men der er bare nogle risikomomenter, der kan gøre, at, og det kan man jo ikke kalde en boble, det er jo bare en reprisning af du kan sige, af rentemarkedet versus aktiemarkedet, der så kommer til at ske, og det kalder jeg jo ikke en boble. Så det er jo risikoen, så prissætning i forhold til renter er, som de skal være i aktiemarkedet. Ingen tvivl om, vi kommer til at tale meget mere om aktier også i 2022, og sikkert også om inflation og klima og alt muligt andet. Temaerne vil sikkert være det samme, og sikkert også nogle nye, det ser vi på, altså når vi når det til den tid. Tusind tak i dag til Peter Gangry og Michael Friis Jørgensen, der var med mig i studiet. Tak fordi I lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.